This is your local rock station, Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Vi har fått fredagsgäster. Reenact, varmt välkomna. Tackar. Ska det där vara hårdrock? Ja, så ja. Och du, öl har ni med er också. Mm. Vänta, jag måste. Ja, det här har jag drömt om att göra så jäkla länge. Det klingar i skål då. Varmt välkomna. Skål. Och varmt välkomna. Tänk att prata i mickarna, killar. Ja, så, ja, det här precis. Vi är inte vana vid mikrofoner. Ja. Ska vi göra så att vi gör en liten snabb presentation. Det är tre av Reenact-klanen av fem som är här. Vi börjar från mitt vänster då. Lars heter jag, bassist och klinsångare. Kommer från Kungsbacka. Ja, sen Emil heter jag då. Jag spelar gitarr och jag kommer från Göteborg. Yes, Magnus heter jag, spelar också gitarr. Också från Göteborg. Och saknar jag vid Johan som spelar trummor. Han är också från Göteborg. Och Bergman som är sångare. Och han är också från Göteborg. Nu du sa Bergman. Har ni hört, vi har ju varje lördag så har vi ett program som heter Mangel. Det var en kille som heter Bergman, men inte han antar jag. Han är rätt mycket Mangel, men det är nog inte samma kille. Nej, jag skulle tro så. Varmt välkomna. Ni har ju kämpat vidare med eran platta. Ni har... släppte ju en för... När är det nu? Ja, det var 2011 tror jag. 2011? Ja. Var det i samband med det, när ni vann den här prestigefyllda tävlingen nere i Göteborg? Det var väl lite i samband med det, va? Efter det släppte vi en singel på två låtar. Ja. Som vi spelade in här borta i Studio Bohus. Ja, just det! Ja, jag ska dra en historia med det sen, har ni hört den. Men det kan vi ta sen. Ja. Counting the Numbers där släppte vi då. Och det, ja. Detta var 2012, 13, 11, 12, någonting. Där, någonstans där. Vad har ni för egentligen sen dess? Sen dess har vi har spelat in mer. Vi släppte ytterligare en singel, Brightest Light, med lite god musikvideo till det. Ja. Sen hade vi lite bortfall. Mm. Tappa en basist. Och så för... ett och ett halvt år sedan ungefär, va? Ja, ett år sedan nästan exakt. Och då bestämde vi oss för att nu måste vi hitta någon som är jävligt bra här. Så vi letade under stocksten och provade rätt många faktiskt. Ja. Innan vi stapplade in ända nere i Kungsbacka och letade. Ja, då måste ni varit desperata. Ja, det var ju så. Ja, men det är ju typ bara att plocka en speciell basist. Det vet man ju att... några fans till gitarrister. Jag själv är gitarrist också, så att, men gitarrister känns det som att det finns det gott om. Men basister är lite svårare att hitta. Och sen ska det vara en god gubbe om inte annat. Ja. Men då är ni i alla fall igång nu och full rulle och kommer att släppa eran skiva. Jajamän. Releasefest var det i slutet av november, Emil, va? 20 november. Ja. 20 november, ja. Vi ska grotta ner oss lite mer i det alldeles strax. Jag tänkte att jag är lite excited, va? Så jag tänkte att vi skulle dra av den första singeln som ni har släppt från den nya plattan som heter Piece of Art. Någon som vill säga någonting om den låten innan så man förstår sig på er, håller jag på att säga. Ja, jag har lite så här kommentar på hur världen ser ut nu och lite att allt går åt helvete ungefär. Ja, men lite... folk bryr sig bara om pengar och inte om varandra. Lite den... grej. Vi släppte ju en liten YouTube-video där med lyric-video liksom, som man kan, om man inte hänger med i texten, kan man gå in där. Är det Reenact Official eller vad heter ni på YouTube där? Reenact Official, stämmer det på det? Ja, just det. Jag ville minnas att det var något sånt. Vi kör iväg den första singeln från eran platta och jag är så jävla oförskämd. Ni får kasta grejer på mig, men plattan heter... Gothenburg Syndrome. Tack. Första singeln ifrån Gothenburg Syndrome, Piece of Art. Vi har Reenact i studion. Ja, då Då var vi tillbaka här i studion och killarna i Reenact är på plats. Ni fick låten Piece of Art levererat som går in lite på djupet och nästan lyfter en jävla viktig samhällsfråga. För det känns som att det, allt börjar gå käpprätt åt helvete. Ja, det är lite så. Ja, men alltså lite så. Nu ska vi inte bli deppiga här, men man tycker man läser efter ena katastrofen efter den andra. I alla fall så ja. Utan att bli deppiga. Ja, utan att bli deppiga. Plattan, vad har ni spelat in den? Och det, har det varit har tagit lång tid eller? Ja, det tog inte så jättelång tid och själva inspelningen tror jag inte. Men där spelar vi in hos Create Studios. Ja. Oskar Nilsson i Göteborg? Jajamän, i Mölndal ligger. Ja. Men inspelningsprocessen tog inte så fruktansvärt lång tid, tycker jag inte. Hade ni allting färdigt när ni klev in eller körde ni mycket på plats? Nej, vi hade skrivit låtarna på förhand, så jag hade mycket preprods. Så ja, det var bara att sätta sig ner och spela in det helt enkelt. Ja. Allt skrivande var klart. Fan, det låter ju som ni organiserade musiker. Det är sällan man träffar sådana. Tight budget, vet du, studiotid, det är pengar. Men Emil, om man skulle försöka dra en röd tråd genom plattan, hur många spår är det förresten? 10 spår är det. 10 spår. Om man skulle försöka dra en liten röd tråd genom det. Ja, det är svårt att dra en röd tråd, det är ganska spretigt så, men det, vissa låtar är bara nu ska vi festa och vissa är nu ska vi deppa och vissa är, ja, det kan vara lite upp och ner, men det är mer musik än att det är ganska bra drag hela tiden och det går undan och det smäller och bråkar hela vägen. Bergman som sjunger, som inte är här idag, är det han som skriver texterna eller är det någonting ni gör ihop? Han skriver det mesta av texterna. Jag skriver lite små grejer ibland också. Sådär, men det är väl han och jag. Eller 90% Bergman och 10% jag kanske. Vem är det som alltid kom sent till inspelningen? Det finns ju alltid någon. Ja, det är Lennberg, men han var inte på knappt. Och det är smart, ni har fattat grejer. Skyller på han som inte är här. LSD. Men det måste ändå kännas jävligt befriande. Som sagt, plattorna är ju i full gång. Blir det några fysiska ex? Eller blir det enbart digitalsläpp? Ja, det blir bara digitalsläpp. Vi trycker nog inte upp några fysiska än så länge, tror jag. Nej. Dela om det finns någon som vill ha, kanske blir någon jubileumsutgåva eller något någon gång, men det är inget planerat i alla fall. Men är det inte lite så också att det känns lite sådär med fysiska plattor? Det är klart att det är kul, men det är väl digitalt som gäller nästan idag? Det är där folk lyssnar, så är det ju. Och visst, man kan ju trycka upp och så, men någon måste ju köpa dem också. Eller det är kul att ha själv annars. Ja, man får bara hota folk. Vi trycker upp 5 skivor helt enkelt. Vi håller med själva. Det skulle vara det. Ja, men precis. Vi kan skicka en till er också, så 6 kan vi ta. Ja, men det är bra. Vi gör så här. Nästa singel som inte har varit spelad alls var inte ens på Spotify. Nej, den är jag. Rock Nation, vad har vi att säga? Ja, det är mer än partydänga då. Om att hålla igång och ha det livat. Ja. Inte så djup och eftertänksam kanske. Nej, det är lite bara... Ja, lite. Köra. Ja, men lite så. Vi gör så här, vi dunkar på Rock Nation med Reenact som släpper sin förlängningsplatta den 20 november. Jajamän. Och då har vi även releasefest. Vi är strax tillbaka med killarna här. Ja, som sagt, Rock Nation, Reenact och killarna här i studion. Häng kvar. Rock Nation med Reenact här på Pirate Rock, västkustens bästa rock. Killarna är på plats och tjötar lite om sin nya platta som heter Gothenburg Syndrome. Release då som sagt den 20 november. Var då någonstans, Emil? På Valand. På Valand och lite där. I Göteborg. Ja. Insläpp klockan 21. Om jag inte minns fel. Var köper man plåtar? Fan. På dörren. Nej, jag tror inte att det finns någon förköp där faktiskt. Nej, men känner man Valand och Belsepub och allt detta rätt så kommer man ju kunna gå in på Facebooken och Belsepub och där kommer ju garanterat info kring denna spelningen finnas. Och såväl som på eran Facebook antar jag. Ja, Reenact söker man då på och går in på Facebook. Inga konstigheter. Ja. Håll er uppdaterade. Ja. Ja. Och där kan man även fråga de riktigt snuskiga frågorna om man inte fick ut det idag. Är det sant så? Det är sant. Fan, vi svarar på allt. Fan vad jag är taskig och bara sätter på podkanten nu. Som sagt, missa inte Reenact. 20 november är det releasefest på Valand och det gäller att vara där i tid. För det brukar alltid vara ganska hårt tryck på dörren när det är såna här event där. Jag tackar som fan för att ni tog er tid att hänga med mig en stund. Ja, tack själv. Tack så mycket. Vi tackar som fan också då. Ja, det får vi göra då. Ja, det är bra. Ha det gött. Hej då! This is your local rock station. Pirate Rock. Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia.